Milí bratia, sestry, milí priatelia, prajem vám príjemné nové ráno. Amen. Sme tu, dobré ránko vám prajem všetkým. Dobre, dokonca počujem aj v angličtine. Chcem vás privítať toto nové ráno na tomto mieste. Chcem vyjadriť Bohu vďaku, že Boh nám daroval toto nové ráno. Boh daroval tento nádherný deň na to, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom, aby sme mohli vojsť do Božej blízkosti, Božej prítomnosti toto nové ráno. A Boh daroval teba a mňa do tohto zboru, do tohto spoločenstva, aby sme ako Boží ľud toto nové ráno mohli chváliť a uctievať Boha, aby sme sa mohli stretnúť toto nové ráno s Bohom, aby sme dovolili Bohu toto nové ráno jednať a konať v tvojom a v mojom živote. A ja verím, že v nás je hlboká túžba po tom, aby sme i dnešný deň mohli prežiť nádherný čas s našim kráľom a s našim pánom. A náš Boh je Boh, ktorý žije, Boh, ktorý nám daroval zdravie a silu, Boh, ktorý nám daroval spasenie toto nové ráno, Boh, ktorý daroval toto nádherné nové ráno, aby sme s ním sa stretli a vošli do Božej blízkosti a prítomnosti. A my toto meno Ježiš chceme chváliť a chceme vzývať. Keď Peter a Ján boli v Jeruzaleme a chceli ísť sa modliť po obede o tretej a pred tými chrámovými dverami zbadali tohto chromého muža, ktorý žobral celý život a čakal, že niečo dostane od nich, nejaké peniaze. Oni mu dvaja hovoria, Peter a Ján mu hovorí, pozri sa na nás. My zlato, striebro nemáme, ale to, čo máme, ti chceme dať. A preto v mene Ježiša Krista sa modlíme za teba, aby si bol uzdravený v tejto chvíli. A tento chromý muž ho zodvihli za jeho ruku, v mene Ježiš sa modlili a tento chromý muž bol uzdravený. To, čo máme, ti dáme. Ja nehovorím, že peniaze sú zlé, ale oveľa viac ako peniaze, oveľa viac ako majetok, oveľa viac ako keby sme vlastnili pol tohto mesta, je mať meno Ježiš v svojom živote. Tak je? Mať meno Ježiš, ktorom je nádej, ktorom je spása, ktorom je uzdravenie, ktorom je sila aj toto nové ráno. A tento Ježiš ťa priviedol na toto miesto, aby k tvojej duši mohol hovoriť toto nové ráno. Aby tvoj duch mohol otvoriť svoj zrak a oči a mohol prijímať Božie požehnanie, ktoré je v mene Ježiša Krista. V mene Ježiš ti žehnám toto nové ráno. V mene Ježiš ti žehnám, aby si bol požehnaný na tomto mieste. To, čo mám, ti chcem dať. V mene Ježiša Krista ti žehnám, aby si bol požehnaný toto nové ráno. A toto požehnanie, ktoré je v mene Ježiš, je nad všetko požehnanie, ktoré môžeme mať. Pretože meno Ježiš je meno, ktoré je nad každé jedno meno. Je to Boh, ktorý je veľký, Boh, ktorý nám dal spásu a nádej toto nové ráno. A my tohto Boha chceme chváliť a chceme vzývať. Bratia, sestry, poďme sa modliť spoločne toto nové ráno. Skloňme svoje hlavy a povedzme, Ježiš, ja ti ďakujem, že tvoje meno je nad každé meno. Že nie zlatom, striebrom sme vykúpení, ale v mene Ježiš, v jeho krvi máme nádej, spasenie. Poďme sa modliť spoločne. Môžeš vyjadriť Bohu vďaku svojej úprimnej modlitbe toto nové ráno. A takisto ho môžeme prosiť, aby Boh požehnal toto nové ráno, tento čas. Ježiš, my ti ďakujeme za nové ráno. Ježiš, my vyjadrujeme vďaku, že plnosť požehnania je v tvojom mene Ježiš. Pane Ježiši, nie zlatom, nie striebrom sme vykúpení, ale drahocenou krvou v mene Ježiša Krista. Toto nové ráno, Ježiš, ťa vzývame, toto nové ráno ťa chválime, Ježiš. Toto nové ráno, Pane, dobrorečíme tvojmu menu, Ježiš. Ako ten chromý muž, ktorý bol uzdravený, Ježiš, v tvojom mene Ježiš, toto nové ráno vyznáme, že tvoje meno je také isté ako pred 2000 rokmi. Meno, ktoré má moc. Mene, ktorom je uzdravenie, ktorom je spása, Ježiš. Toto nové ráno ťa chválime, uctievame, Ježiš. Toto nové ráno ti vyjadrujeme vďaku, Ježiš, že plnosť požehnania a zmysla života je v tvojom mene, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, celé nebo, celá zem ťa chvália a vyvyšujú tvoje sväté meno, Ježiš. Ježiš, toto nové ráno si nás priviedol na toto miesto, aby sme ťa mohli osláviť a vyvýšiť. Pane, sme tu ako Boží ľud a chceme ťa chváliť, chceme ťa uctievať, Ježiš. Chceme mať nádherný čas tvojej prítomnosti a blízkosti, Ježiš. Chceme ti povedať, Ježiš, že ťa máme radi toto nové ráno. Chceme ti povedať, Ježiš, že sme ti vďační, že si nás zachránil. Sme ti vďační, Ježiš, za tento zbor, toto nové ráno, Ježiš. Sme ti vďační za radosť, za pokoj, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Tak sa, Pane, modlím, aby každý z nás bol požehnaný na tomto mieste. Ježiš, aby tvoja svätá ruka bola vystretá nad celým zborom, Ježiš. Aby Duch Svätý hovoril k nášmu duchu. Bože slovo, Bože pravdy. Aby náš život bol plný Bože milosti a Bože dobroty, Ježiš. Sláva ti, Ježiš, sláva ti, Ježiš. Sláva ti a vďaka ti, Ježiš. Toto nové ráno ti vyjadrujeme vďaku, Ježiš. Ty si kráľ, ty si Pán, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, modlím sa v tvojom mene, Ježiš. Aby bola lámaná každá mocnosť temná i zlá nad našimi životmi, nad týmto zborom, nad týmto miestom, Ježiš. Tento čas patrí Bohu. Tento zbor patrí Bohu. Táto zem je sveta, lebo Boh je svätý Boh, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja. Boží ľud povie amen. Amen. Poďme, bratia, sestry, poďme chváliť meno Ježiš. Toto nové ráno, poďme mu zdať slávu a čest. Môžeme sa postaviť všetci, môžeme zdať Bohu slávu a čest týmito nádhernými piesňami, ktorými budeme uctievať nášho kráľa. Poďme vojsť do Božej prítomnosti. Poďme, ak môžeme sa postaviť, postavme sa, budeme Boha chváliť a vzývať. Pretože jeho meno je nad každé meno, Ježiš. Jeho meno je zdaná sláva a čest, toto nové ráno, Ježiš. A my ho chválime, my vyvyšujeme jeho slávu, jeho moc. Ježiš, toto nové ráno vyznávame, že bez teba sme stratení. Bez teba neurobíme nič, Ježiš, toto nové ráno. Toto nové ráno, Ježiš, na tomto mieste. Chceme, aby meno Ježiš, Krist, meno Ježiš bolo oslavené. Meno Ježiša Krista bolo vyvýšené, Ježiš, pretože kvôli tvojmu menu sme tu zídení. Nech Duch Svätý oslaví meno nášho kráľa Pána, toto nové ráno, na tomto mieste, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Chválu, spievajme si hodne prijať slávu, jasajme, Ježiš je Pánom národov. Chváľme ho bubnom, kolotancom, oslavuj ho svojím zvučným hlasom, neprestaj, nevzdávaj Bohu vďaku, nech chvála mu zne. Radosne peskajme chválu, chváľme ho, chváľme ho hudnom kolotancom, oslavuj ho svojím zvučným hlasom, neprestaj, nevzdávaj Bohu vďaku, nech chvála mu znie. Tak príď, Ježiš vládne svojim radostom pravdy pokoja. Svätý Duch nám dá vidieť tvoju slávu. Príď, moci príď medzi nás. Radosne tleskajme chválu, dajme si hodem prijať slávu, jasajme, Ježiš je kráľom národov. Chváľme ho bubnom, kolotancom, oslavuj ho svojím zvučným hlasom, neprestaj, nevzdávaj Bohu vďaku, nech chvála mu znie. Radosne, radosne peskajme chválu, spievajme si hodne prijať slávu, jasajme, Ježiš je Pánom národov. Chváme ho hudno kolo tancom, oslavuj ho svojim zvučným hlasom, neprestaj, nevzdávaj Bohu vďaku, nech chvála mu znie. Radosne, radosne, pleskajme chválu, si hoden prijať slávu, jasajme, Ježiš je pánom národov. Chválme ho bubnom kolo tancom, oslavuj ho svojim zvučným hlasom, neprestaj, nevzdávaj Bohu vďaku, nechvála mu znie, nechvála mu znie, nechvála mu znie. Mu znie. Bože, nech Tebe znie chvála, nech Tebe znie oslava tento deň, Bože. Prišli sme ťa oslaviť, prišli sme povedať, že Ty si hoden vziať chválu a česť za to, čo robíš v našich životoch, za to, že si, Bože, Ty jediný si hodný. Si jediný hodný toho, aby sme ťa chválili, Pane. A ja sa nehanbím za to, že Ty si môj kráľ. Ja sa nehanbím, Bože. A my chceme ísť a chceme o Tebe hovoriť, Bože. Je mi ľúto dní, čo som premarnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil a s tebou príchuť neba. Ako ma premieňaš, to vyspievať sa nedá. Žiť pre staré ciele ma už nebaví. Dnes žijem pre teba a za tvoj kríž sa nehanbím. Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil, Ježiš. Nehanbím sa, že som tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Je mi ľúto dní, čo som premárnil. Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť. Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil. Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim. Potom si vstúpil a s tebou príchuť neba. Ako ma premieňaš, to vyspievať sa nedá. Žiť pre staré cieľe ma už nebaví. Dnes žijem pre teba a za tvoj kríž sa nehanbím. Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil, Ježiš. Nehanbím sa, že som tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž. Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil, Ježiš. Nehanbím sa, že som tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si ma, je dokonané. Pane, chceme ťa poznať, chceme bližšie poznať Tvoju tvár. Dúžim Bože potom, aby zostúpila Tvoja sláva, Bože. Aby sme poznali Teba, aby sa odokryl, Pane, to rucho, alebo ten závoj, ktorý možno máme pred očami. Aby sme ťa videli, Bože, takého, aký si, aby sme ťa mohli poznať. Prosím, Bože, požehnaj toto zhromaždenie, požehnaj tento zbor, Bože. Požehnaj tento zbor. Pane, viac ťa poznať chcem. Pane, viac ťa poznať chcem. Pane, viac ťa poznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť a uctievať. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť a uctievať. Pane, viac! Pane, viac! Ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť a uctievať. Pane, viac! Pane, viac! Ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chválim a uctievam. Tam na sveté miesto, kde slávou svojou napremení, tam, kde tvoja blízkosť má bázňou a naplňa, ja túžim prísť. Prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť, uctievať. Uctievať. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť, uctievať. Na sveté miesto, miesto, kde slávou svojou ma premení, tam, kde tvoja blízkosť má bázňou naplňa, ja túžim prísť. Len s tebou som úplný, tvojou náručí. Pane, ja túžim stále cítiť tú blízkosť, teba dotknúť sa chcem, tak utekám za tebou. Pane, viac ťa poznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Spoznať chcem, Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, chceme ťa viac spoznať. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať. Viac ťa spoznať chcem. sveté miesto, kde slávu svojho ma premení. Tam, kde tvoja blízkosť má bázňou a napoňa, ja túžim prísť. Amen. Chceme prísť, Bože, blízko na to miesto, kde prebýva tvoja sláva. Chceme sa dostať, Pane, až tam, kde sa môžeme dotknúť tvojho rucha, Ježiš. Chceme byť blízko, Bože. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Pane, viac ťa spoznať chcem. Amen. Chceme ťa viac spoznať. Chceme prísť bližšie k tvojim rukám, k tvojmu srdcu, Pane. Chceme prísť bližšie k tvojej láske, k tvojmu porozumeniu. Chceme viac vidieť, Pane, do tvojej tváre. Chceme vidieť tvoje oči, ako na nás hľadíš so svojou múdrosťou, ako nám hovoríš svojim pohľadom, že nás miluješ, ako nám radíš. Chceme počuť tvoj hlas. Chceme vedieť, čo si myslíš o našom jednaní. Každú chvíľku, Bože, každý čas. Chceme mať jasnú myseľ. Chceme vidieť, Pane. Chceme vidieť cez okolnosti. Bože, a keď nevidíme, chceme vidieť teba. Chceme vidieť to, že ty nás vedieš, ty nás držíš a že ty stále bdieš nad nami. Že tvoje oko stále hľadá a ktoré stále vidí a ktorá nás stále sprevádza. Bože, ďakujem ti. Stojme pred tvojim trónom, Pane. Stojme na miestach, ktoré keď si pripravoval, tak sa tešil na chvíľu, keď budeme na nich stáť a budeme sa môcť pozerať do tvojej tváre, vidieť tvoj úsmev. Pane, chceme zložiť všetko, čo sme dosiahli, všetky svoje tituly, všetky svoje veci, ktoré už dokážeme. Chceme to zložiť pred tvojim trónom. Chceme, Pane, prijať tvoj pohľad na nás. Chceme si samých seba vážiť tak, ako si nás vážiš ty. Túžime potom, aby všetky tie doliny, ktoré sú v našich životoch, boli pozdvihnuté. A my vieme, že je to tvoj najväčší záujem, aby cesta bola rovná. Pane, všetky tie kopce, ktoré sme si nabalili celý svoj doterajší život, Pane, ty teraz zníš. Zníš ich preto, aby si mohol prísť, aby si mohol prejsť rovnou cestou do nášho vnútra a zodvihnúť nášho ducha, zodvihnúť našu myseľ, naše duše, ukázať nám tvoj pohľad na nás. Daj nám, Pane, milosť v túto chvíľu prežívať, vnímať, počúvať to, čo ty hovoríš ku každému jednému, čo pre teba znamenáme. Že sme tvoji vzácni, že si si nás zamiloval, že sme tvojou slávou, že sme víťazmi pre tvoje meno, Ježiš. Pretože ty si prvý, ty si aj posledný. si svätý, Pánom si Pán. Chválim ťa, slávim, Kráľom si Kráľ. Halleluja. Ktorý raz mrel, Bohom zmierená. Na veky povesať raz baránkový trón. Bola nás kladem hrát a všetky imeny na veky povesať. Chceme prejsť každou bránou cestou hranicou sjednotený cez každý národ hlásajúc Ježíš je Pán. Každou bránou cestou hranicou sjednotený stane našou hymnou. Chceme lámať. Lámať hriechu útok. Slavím, podávať loň. Ohlásiť tým Kristovu vládu na celou našou zemou. Čas a znova príde Boží baránok hrad a s národou pred drahou krvou vykúpenú cirkev zvolá. Krátky čas a znova príde Ježiši, ďakujeme Ti za nádherný čas chvál, kedy ťa môžeme uctievať a chváliť, Ježiš. Ježiš, toto nové ráno, opäť túto nedeľu vyznáme, že si Boh, ktorý má majestát, že si Boh, ktorý má vládu i moc v svojich svätých rukách. Ježiš, toto nové ráno Ti vyjadrujeme slávu a čest, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, vyznáme, že si náš kráľ a náš Boh. Boh, ktorý príde po svoj ľud, Boh, ktorý príde po svoju cirkev, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, prehlasujeme Božiu dobrotu, Božiu milosť, Božie skutky, Božiu slávu, Božiu moc nad našimi životmi, Ježiš. Prehlasujeme Božie víťazstvo nad týmto zborom, Ježiš. Prehlasujeme Božiu slávu nad mestom Zvolen, Ježiš. Toto mesto patrí Tebe, Ježiš, toto nové ráno. My už žehnáme pokojom Ježiša Krista. Nech Boh jedná koná toto nové ráno, Ježiš. Nech Božia sláva prúdi cez toto mesto, Ježiš, toto nové ráno. Pane, modlíme sa pokoj mestu Zvolen. Pokoj spása v mene Ježiša Krista. Nech je lámaná moc hriechu, moc temná nad mestom Zvolen, Ježiš. Nech Boží duch veje a oslávi meno Ježiš. Nech toto mesto pozná, že Ježiš je kráľ, že Ježiš je pán, že Ježiš je živý Boh, Ježiš. Toto nové ráno ťa uctiame, Ježiš. Toto nové ráno ťa chválime, Ježiš. Toto nové ráno ťa vzývame, Ježiš. Prehlásime Božiu dobrotu, Božiu slávu, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Toto nové ráno ťa chválime, Ježiš. Toto nové ráno ťa vzývame, Ježiš. Toto nové ráno ťa chválime, Ježiš. Nech je požehnané Tvoje sväté meno, Ježiš. Nech je Bohu zdána sláva i čest. Haleluja, Ježiš. Ty si kráľ, Ty si pán. Ježiš, Ty si živý Boh. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Pane, Tvoje meno je nad každé meno, Ježiš. Tvojmu menu je zdána sláva i čest toto nové ráno, Ježiš. Haleluja, Ježiš, Tvoje meno uctievame, Ježiš. Tvoje meno vzývame, Ježiš. Teba vzývame, Ježiš. Teba chválime, Ježiš, nad našimi životmi a rodinami, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš, nech je požehnané Tvoje sväté meno, Ježiš. Nech je Ti vzdána sláva i čest, Ježiš. Nech je Ti vzdána sláva i čest. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Teba chválime, Ježiš, toto nové ráno, Ježiš. Teba vzývame, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Pane, nikto nie je ako si Ty, Ježiš, toto nové ráno. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Pane, my sme blázni pre Teba, Ježiš. My sme blázni pre meno Ježiš. My sme blázni pre Krista, toto nové ráno, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, kráľu kráľov a pán pánov, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Ježiš, Teba vzývame, Ježiš. Teba chválime, Ježiš. Tebe dobrorečíme, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Nech je požehnané Tvoje sveté meno, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Nech je Tvoja sláva, Pane Ježiš. Nech je Tvoj majestát zjavený na tomto mieste, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Teba chválime, Ježiš. Teba prehlasujeme, Ježiš. Teba vzývame, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Tvoja autorita nech je zjavená, Ježiš. Tvoja dobrota nech je zjavená, Ježiš, na tomto mieste. Pane Ježiši, sme tu v Tvojom mene, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Pane, na tomto mieste lámeme každého ducha neverí, Pane Ježiši, v Tvojom mene, Ježiš. Lámeme jeho moc, mene Ježiš. Pane, lámeme každého ducha depresie v mene Ježiš, toto nové ráno. Každé, lámeme moc pýchy toto nové ráno, Ježiš. Na tomto mieste, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Nech je lámaná moc ducha neverí, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Ducha neverí v mene Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Nech je lámaný duch pýchy v mene Ježiš toto nové ráno. Sláva Ti nad našimi životmi, Ježiš. Sláva Ti, kráľu kráľov a pán pánov. Ježiš, Tebe je daná moc. Ježiš, Tebe je daná sláva, Ježiš, toto nové ráno. Sláva Ti, Ježiš. Teba chválime, Ježiš. Teba vzývame, Ježiš. Tebe dobrorečíme, Ježiš. Teba vzývame, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Toto nové ráno, Pane, sme tu, aby sme Ťa chválili, Ježiš. Toto nové ráno sme tu, Pane, aby sme Ti vzdali slávu a čest. Toto nové ráno sme tu, Ježiš. Haleluja, aby sme prehlasovali, že Ty si Boh. Ty si kráľ, Ty si Pán, Ježiš. Toto nové ráno sme tu, Ježiš, aby sme lámali moc, temná moc, diabolských skutkov, Ježiš, nad našimi životmi, nad týmto mestom, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja. Môžeme Bohu zatlieskať pred poslednou piesňou. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti. Woo! Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Haleluja, Ježiš. Boh toto nové ráno bude jednať a konať. Boh toto nové ráno chce lámať ducha neverí, ducha pýchy na tomto mieste. Boh prichádza s vierou. Boh prichádza s vierou toto nové ráno do tvojho života, do môjho života. Duch viery, duch Ježiša Krista, duch Jozua Káleba, nech príde na tvoj život. Toto nové ráno lámeme ducha neveri. Toto nové ráno lámeme ducha depresie. Toto nové ráno lámeme ducha pýchy nad našimi životmi. A prehlasujeme, že veríme v Boha. Veríme v živého Boha toto nové ráno. Sláva Bohu, Ježiš je kráľ. Boh nám nedal ducha depresie, Boh nám nedal ducha strachu, Boh nám dal ducha, ktorý volá Abba Otče toto nové ráno, ktorý volá Abba Otče, Svätý Ježiš toto nové ráno, Ježiš si nám dal ducha viery, si nám dal ducha Jozua Káleba, ducha viery, ktorý verí, že Boh je mocný, Boh je divov, Boh divov a zázrakov. Toto nové ráno, sláva Ti Ježiš, haleluja. Poďme ho chváliť poslednou piesňou a počas tejto piesne vykonáme zbierku. Bude zbierka počas tejto poslednej piesne. Ježiš svojim verným novú pieseň dám. Ježiš svojim verným novú pieseň dám. Svojou radosťou ich srdce spojil v jednej nádeji. Ježiš naučil Amen. Sláva patrí nášmu kráľovi, kráľova, pánovi, pánov. Haleluja. Nech sa páči, moji drahí a milovaní, môžete si sadnúť, môžete si nájsť svoje miesta. Zároveň by